DJ Musing. Kulo pun angkat tangan, atine pun acur-acuran. Kulo tak milih pamit, ati kulo pun kroso sakit. Maju paling ngarep mas DJ musik lagi. Wes tak coba ngempet loro, wes tak coba jogo tresno. Loro sing tak jalari ora tak rasake senajan aku ngomong.